اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دینے لگے, آپ کو چمٹنے لگے, محبت کا طریقہ یہ چمٹ لینا, محبوب کے بدن کو مشق کر دینا, محبت کا طریقہ اس طرح دل کو قرار آ جائے. دوسری روایت ابو داؤد شریف کی, یہ روایت اسیدی میں حضیر سے, ایک ظریف صحابی ہے, مذاقیہ صحابی ہے, مذاق بہت کرتے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش مزاجی بہت پسند تھی, اور مزاح جو تہذیب کے دائرے میں ہو آپ پسند فرماتے تھے. روایت اس طرح ہے, طالہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خاصرته لعودی فقال اصبرني قال استبر قال انك عليك ان عليك قميص وليس عليك قميص فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فاحتزنه وجعل يقبل كشفه قال انما اردت هذا يا رسول الله رواه ابو داود. یہ روایت اسید بن حضیر سے, انہی لفظوں میں ابو داود شریف میں موجود ہے, کہ میں مجھ کو, اسید بن حضیر فرماتے ہیں کہ میں مجھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی سے کمر میں چوکا دے دیا تھا, چوکا دے دیا تھا. میں نے ایک دفعہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بدلہ چاہیے, آپ نے اپنی لکڑی سے میرے بدن کو کمر پہ چونکا دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لے لو, کہا کہ اس وقت آپ کے بدن پر قمیص ہے, جب آپ نے لکڑی سے چونکا دیا تو میرے بدن پر قمیص نہیں تھی. ان علی کا قمیص ولی صحیح علی قمیص فرفع نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیص, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اتار دی. کیا انداز ہے, اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص اتری, حضرت اسید بن حضیر بے قرارانہ انداز میں آگے بڑھے, چمٹ گئے کمر کو بوسا دینے لگے جہاں پر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکا دیا تھا. قال انما اردت هذا يا رسول الله, اے اللہ کے رسول میرا یہی ارادہ تھا, بدلہ لینا مقصود نہیں تھا. محبت کا ایک انداز یہ ہے کہ محبوب کے بدن کو مس کر کے چوم کر کے آدمی اپنے کلیجے کو تسلی دے, اپنی روح کو تسکین دے, یہ محبت کا ایک انداز ہے. محبت کا دوسرا طریقہ, محبوب جو پسند کرے وہی پسند کرو. روایت ترمذی میں ہے اس طرح, وعن ابی طالوت قال دخلت على انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وهو یاکل القرع وهو یقول یا لک الشجرہ ما احبک الی لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اياک. رواہ ترمذی. ابو طالوت کہتے ہیں کہ میں انس بن مالک کے پاس گیا تو وہ کدو کھا رہے تھے. کیا کھا رہے تھے؟ قرع, کدو کھا رہے تھے, اور کدو کھاتے کہہ رہے تھے کہ اے درخت, اے پھل, تو کتنا محبوب ہے مجھے, اور میں تجھے اس وجہ سے محبت کرتا ہوں, تو اس وجہ سے میرے نزدیک محبوب ہے, اس لیے کہ میرے رسول نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے محبت کی ہے, اس وجہ سے میں تجھے کھا رہا ہوں اور تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ روایت بتا رہی ہے کہ نبی جو پسند کرے اسے پسند کرو, یہ محبت کا انداز ہے. یہ جامع ترمذی کی روایت بتا رہی ہے. محبت کا ایک طریقہ اور ہے, کیا؟ کہ نبی اگر کہنے کے لیے کہے تو کہو, یہ ہے, نہیں سمجھے, کہنے کے لیے کہے تو کہو اور کرنے کے لیے کہے تو کرو, نہیں سمجھے. روایت مسلم شریف کی کتاب الاذان میں اس طرح ہے, وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا ثم صلى الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله فارجو ان اكون هو فمن سال الله لي الوسيله حلت عليه الشفاعه. رواه مسلم. یہ روایت میں لفظ مسلم شریف میں موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو تو جو وہ کہہ رہا ہے وہ کہو, کرو نہیں. نبی نے کیا کہا؟ فقولو مثل ما یقول, جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے کہو. یہ حرکت ہے, کرنا ہے, یہ نبی نے کہنے کے لیے کہا ہے, تم کرو گے خلاف سنت ہے. تو چہرہ نہیں چومنا چاہیے, کس روایت پہ ہے؟ اس روایت میں مانیت ہے. کہتے ہیں کہاں مانیت ہے؟ اس روایت میں مانیت. فقولو مثل ما یقول, جو مؤذن کہہ رہا ہے کہ, چوم نہیں, وہ حرکت ہے. یہاں کہنے کے لیے کہا گیا ہے, قول کی بات ہو رہی ہے, فعل کی نہیں, حرکت کی نہیں, اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ تو کر رہا ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا ثم صلوا علی, پھر میرے اوپر درود بھیج, درود تو بھیجتے یہ پہلے ہی بھیج لیتے ہیں, اور کیسا درود, وہ جو انڈین ہے, میڈ ان انڈیا درود, میں جانے کیسا درود ہو, درود ابراہیمی کی بات ہو رہی ہے, ثم صلوا علی جب اذان ختم ہو جائے تو درود بھیج. یہ درود کب پڑھتا ہے؟ پہلے پڑھتا ہے درود. اور یہاں کہا ہے؟ کہا جا رہا ہے حدیث میں کہ جب اذان ہو چکے تو درود پڑھ. ثم صلوا علیہ. ثم تراخی کے لیے تھا, اذان جب ہو رہے تب پڑھ. اس لیے کہ جس آدمی نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ درود کے بعد اذان ختم ہو جائے تو درود, درود ابراہیمی. درود کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ دعائے وسیلہ. ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ. پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو. تو کہتے اللہ کے رسول کا وسیلہ مانگو. اونٹ نے اونٹ پھر کون سی کلسی دی؟ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ. پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو. وہ کہتے رسول اللہ کا وسیلہ مانگو, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ وسیلہ میرا نہیں بلکہ وسیلہ ہے جنت میں مقام کا نام ہے. فَإِنَّ مَنْزِلَتَكُمْ فِي الْجَنَّةِ, جنت میں ایک مقام کا نام وسیلہ ہے. اور لا تنبغی الا لعبدی من عباد اللہ, اللہ نے وہ جگہ صرف اپنے ایک بندے کے لیے مخصوص کر رکھی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میں وہی ہوں گا. اور جس آدمی نے میرے لیے وسیلہ مانگا, فمن سال اللہ علیہ وسیلہ, کہ اللہ میرے رسول کو مقام وسیلہ دینا, یعنی درود شریف کے بعد اللہ عمر ابا دعوت وسلا محمد للوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقام محمود الذي وعدتا پڑا, تو اس نے دعا وسیلہ مانگی میرے لیے. اور جس آدمی نے خلوص دل کے ساتھ دعا وسیلہ مانگی تو میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہو گئی, میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن. تو جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں, یہ اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. گیارہویں شریف کہاں ہے؟ نہیں کرنا چاہیے. کہاں لکھا ہے؟ اب اس کو دکھاؤ. گیارہویں شریف نہیں کرنا چاہیے ایسا مانگتا ہے, ایسا لکھا ہوا مانگنا چاہتا ہے حدیث میں. امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے, بڑی پیاری کتاب ہے, اقتضاء الصراط المستقیم, پڑھنا چاہیے, اردو میں کنورٹ ہو کر آ گئی. اس کے اندر حضرت نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, ترجمان القرآن, مفسر قرآن, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اتفاق سے ایک ہی سال حج کرنے کے لیے گئے. حضرت عبداللہ بن عباس, بہت غور سے سنیے سب اس کو, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ امیر معاویہ نے طواف کیا ہے. طواف کرنے کے بعد انہوں نے مقام ابراہیم پر نماز پڑھی ہے, حجر اسود کو بوسہ دیا ہے, اور رکن یمانی کا استلام کر کے رکن شامی کا استلام کر رہے ہیں, اور حجر اسود کے علاوہ بھی ایک جگہ بوسہ دے رہے ہیں, یا رکن یمانی کے علاوہ رکن شامی کا بھی استلام کر رہے ہیں, جبکہ حاجی کو صرف رکن یمانی کا استلام کرنا ہے, رکن شامی کا بھی استلام کرنے لگے. حضرت عبداللہ بن عباس نے روکا اور کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, کچھ نہیں, حرم کعبہ کی ہر چیز محترم ہے, جہاں اس کا احترام ہم کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ فرماتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, یعنی نبی نے حجر اسود کو بوسہ دیا, رکن یمانی کا استلام کیا ہے, تم رکن شامی کا استلام نہ کرو. اگر وہ چیز بہتر ہوتی تو نبی ضرور کرتا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اس اثر کو لا کر کے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسند امام شافعی میں ایک عجیب و غریب استدلال کرتے ہیں. مسند امام شافعی میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس اثر کو لانے کے بعد ایک عجیب و غریب استدلال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس اثر سے یہ معلوم ہوا کہ نبی نے جو کیا اس کا کرنا سنت, اور نبی نے جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے. گیارہویں نہیں کیا, گیارہویں نہ کرنا ثابت ہوا, گیارہویں نہیں کرنا چاہیے یہ سنت ہے. مسند امام شافعی میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ عجیب و غریب استدلال موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس کا کرنا سنت, اور جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک طریقہ. کہنے کے لیے کہیں تو کہا جائے, کرنے کے لیے کہا جائے تو کیا جائے, اور جس طرح کرنے کے لیے کہا ہے اس طرح کیا جائے, اپنی منمانی نہ کی جائے. کہتے ہیں یہ چیز کر لی جائے تو کیا حرج ہے, وہ چیز کر لی جائے تو کیا حرج ہے, یہ چیز کر لی جائے تو کیا حرج ہے. حرج ہے, حرج ہے. ترمذی کی ایک روایت ہے, حضرت نافع یہ روایت کرتے ہیں, وان نافع ان رجلا اتى الى جنب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ فقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقول الحمد للہ علی کل حال رواہ ترمذی. نافے کہتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں, کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس کھڑا ہوا تھا, اچانک اسے آج چھینکیا, چھینک آئی اسے, تو چھینکنے کے بعد کہہ رہا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ یہ بولا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا ہے, جب چھینک آئے تو یہ کہنے کے لیے نہیں کہا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. یہ والسلام علی رسول اللہ کا جو ٹکڑا لگایا ہے تم نے وہاں لگانا صحیح نہیں ہے, اس کے لیے دوسرا بتاؤں, تم نے یہاں غلط جوڑ دیا ہے. یہ ایسے ہی جوڑتے رہتے ہیں, ایسے ہی جوڑتے رہتے ہیں. تو کیا ہے کہ محاورہ ہے نا کہ کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا اور بھان متی نے کنبا جوڑا ایسا. تو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کا یہ محل نہیں ہے, لیسا ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں سکھایا ہے, بلکہ کیا سکھایا, جب آدمی چھینکے تو کہے الحمدللہ علی کل حال والسلام علی رسول اللہ کا یہ محل نہیں ہے. یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہنے کے لیے کہا ہے اتنا کہو اور جتنا کرنے کے لیے کہا ہے اتنا کرو, اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں مت نکالو. مولانا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول میں نے پڑھا کہ ایک حدیث پاک جو حضرت جابر سے ہے طبرانی میں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں 8 رکعت تراویح صحابہ کرام کو پڑھائی. حضرت امام مالک اس حدیث کو لانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ 8 ہی رکعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے, لوگوں نے بہت سارے رکوع کہاں سے ایجاد کر لیے مجھے معلوم نہیں. کتنا بہترین دماغ کے دیکھیے, لوگوں نے اتنے سارے رکوع کہاں سے ایجاد کر لیے, اور رکوع بھی کیسے فٹا بڑھ گئے اللہ وہ رکوع کہلانے کے مستحق تھوڑی ہے, وہ سجدے سجدے کہلانے کے مستحق تھوڑی ہے. حضرت امام مالک خود بتا رہے کہ اتنے سارے رکوع کہاں سے لوگوں نے ایجاد کر لیے. یہ حال ہے, کہتے اگر 20 پڑھ لیا جائے تو اس میں 8 آ گئی نا, یہ ہے عقل, یہ ہے ان کی عقل شریف کہ 20 اگر پڑھ لیا جائے تو 8 اسی میں داخل ہے نا, یہ نہیں دیکھا کہ تم نے بڑھایا کیوں. نبی نے جتنا کہا ہے اتنا کہو اور جتنا کیا ہے اتنا کرو, اسی میں بڑھائی, اسی میں خیر ہے, اسی میں خیر ہے. یہی مطلب ہے اطاعت کا اور یہی مطلب ہے اتباع کا. اتباع میں اور تقلید میں بودل مشرقین نے, ہاں کسی شاعر نے کہا نہیں عربی کہ سار مشرقت و سرت مغرب شتا نہ بین مشرق و مغربی, لیلا چلی مشرق کی طرف مجنو چلا مغرب کی طرف, اور مشرق اور مغرب میں کتنی دوری ہے, شتا نہ بین مشرق و مغربی, مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا بعد ہے. ایسے ہی اتباع تقلید میں فرق ہے. اتباع تقلید میں کیا فرق ہے, علامہ ابن قیم علیہ رحمۃ کی کتاب اعلام الموقعین بہت بہترین کتاب ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہر ریڈر کو جو مطالعے وغیرہ سے دلچسپی رکھتے ہیں انہیں وہ کتاب پڑھنی چاہیے, کئی جلدوں میں آ گئی ہے, اور حضرت علامہ محمد میمن صاحب جوناگری علیہ الرحمہ نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے, اور اس طریقے سے جو ہے علامہ آزاد نے اس ترجمے کو سراہا ہے. اور حضرت جب ترجمہ کر رہے تھے تو علامہ آزاد نے کہا تھا کہ آپ ترجمہ کریے, ایک بہت لائق تحسین کام کر رہے ہیں, اور جس طریقے کی امداد کی ضرورت ہو آپ ان سے کہیے, امام الہند بول رہا ہے, اس کا مطلب یہ کتاب بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے. تو اس کتاب میں حضرت علامہ ابن قیم ابن خواص کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اب تقلید معناہ فی الشرع الرجوع الى قول اللہ حجت لقائله علیہ وذلك ممنون فی الشرعیہ والاتباع ما ثبت علیہ حجتا. یہ خلاصہ یہ کہ تقلید بلا دلیل ہوتی ہے اور اتباع با دلیل ہوتی ہے. تقلید بلا دلیل اور اتباع با دلیل ہوتی ہے, نبی جو کہہ دے وہ دلیل بن جاتی ہے, اور تقلید کے اندر کوئی دلیل نہیں ہوتی, بلا دلیل اسے تسلیم کرو. اور یہاں حکم دیا گیا ہے کہ اتباع کرو, تقلید کا حکم نہیں ہے. تقلید اور اتباع میں کافی فرق ہے. کہتے ہیں ارے ان کے ہاں ولی کہاں ہوئے ہیں, جبکہ خود میزان کبرا لشہرانی میں موجود ہے کہ ان المقلد ان الولی الکامل لا یکون مقلدا وانما یاخذ علما من العین التي اخذها المجتہدون مذاہب المجتہدون مذاہبہم, کہ کوئی بھی ولی کامل مقلد نہیں ہو سکتا, یعنی کوئی بھی مقلد ولی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ تقلید پر جو جو تقلید کرے وہ ولی کامل نہیں ہوگا. اب بتاؤ تقلید پر زور دے رہے ہیں جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو حکم کہ اللہ کے ولی بنو تم, اللہ کے اولیاء کے لیے نہ کوئی خوف نہ کوئی غم, اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ تقلید کرو تاکہ ولایت ختم ہو جائے تم ولی کامل بنی رہ سکو. تو یہ فرق ہے اتباع اور تقلید کے اندر. یہاں اتباع کا حکم ہے تقلید کا نہیں, اتباع چھوڑوا کر کے تقلید کی طرف لے جا رہے ہیں لوگ, تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. بھائی میں نے کہا نا اونٹ اونٹ تیری کون سی کلسی بھی, یہاں بھی یہی حال ہے. پہلے سماج اعظم کا یہ حال ہے, دوسرے سماج اعظم کا یہ حال ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک طریقہ تو یہ ہے. اچھا ایک طریقہ محبت کا کیا ہے, اگر جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں تو سب سے بڑے کے پاس لے جاؤ نا مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اور قرآن نے خود بتا دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے. اب بتائیے کسی کو آپ نے بڑا مان لیا, اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس بڑے کے پاس جاؤ اور اس سے فیصلہ چاہو, اگر کوئی اس کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے پاس جائے تو اس کی محبت کی توہین ہے. یہ کیا کر رہے ہیں, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, فَرُدُّوهُ إِلَى قَوْلِ الْإِمَامِ إِلَى قَوْلِ الْأَئِمَّةِ. یہ کون سی کلفی دی بتائیے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہاں کہا جا رہا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹو, یا کہہ رہے ہیں اقوال الائمہ کی طرف پلٹو. جبکہ ابن ماجہ شریف کی کھلی ہوئی روایت ہے, میں تو اس حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی معجزہ سمجھتا ہوں. روایت حضرت جابر سے اس طرح, وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين يميني وخط خطين يساري ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت جابر کا بیان ہے کہ آپ نے خط کھینچا اور اس خط کے دائیں طرف دو خط کھینچے اور بائیں طرف دو خط کھینچے, کتنے ہوئے؟ چار. دو اس بیچ والے خط کے دائیں طرف اور اس بیچ والے خط کے بائیں طرف دو, یہ چار ہوئے کہ نہیں؟ اور پھر آپ نے بیچ والی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھا, کہا یہ اللہ کا راستہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ چاروں شیطان کے راستے ہیں. یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی معجزہ ہے. معجزے کے طور پر آپ نے یہ بیان فرمایا, اللہ کے حکم سے بیان فرمایا کہ آگے چل کر کے یہ چار مذاہب آئیں گے اور درختی کے چاروں چاروں شیطانی راستے ہوں گے اور لوگ انہیں کی طرف بلائیں گے, بلانے والے بھی شیطان اور یہ راستے بھی شیطانی. ائمہ کا احترام ایک طرف, وہ تو کسی کی تکلیف کرنے والے نہیں تھے, نہ انہوں نے کہا کہ ہماری تکلیف کرو. اور محبت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر کے چلے تھے, اس مشن کے لیے جس طرح بھی بن پڑے اس طریقے سے اس مشن کو آگے بڑھانا. مال کی ضرورت پڑے تو مال خرچ کیا جائے, اور وقت کی ضرورت پڑے تو وقت دیا جائے, اور جان کی ضرورت پڑے تو جان دی دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. نسائی شریف کی روایت حضرت جابر سے ہے کہ جب نسائی شریف میں روایت حضرت جابر سے کہ جب میدان احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے معاملہ الٹا ہو گیا, بھگدڑ مچ گئی, حضرت خالد نے درے کی طرف سے حملہ کر دیا, سراسیمگی کا عالم ہو گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت طلحہ ابن عبیداللہ کو چھوڑ کر کے 11 صحابی رہ گئے تھے, ان کو لے کر 12, اور قوم کا پورا ریلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ کسی طریقے سے آپ کو قتل کر دیا جائے, کمانڈر ان چیف ہی نہیں رہے گا, سارے فوجی بکھر جائیں گے, سارا زور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کون ہے تو کون سے مقابلہ کرے گا, حضرت طلحہ نے اپنے آپ کو پیش کیا, کہا کہ اللہ کے رسول میں مقابلہ کروں گا, کہا کہ تم اپنی جگہ پر رہو. ایک انصاری نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول میں لڑوں گا. آگے بڑھے, اجازت دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, لڑتے لڑتے شہید ہوئے. پھر آپ نے فرمایا کون اب کون سے مقابلہ کرے گا, دوسرے انصاری نے اپنے آپ کو پیش کیا, جبکہ طلحہ نے اس وقت بھی اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول میں لڑوں گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تم اپنی جگہ رہو. اس طریقے سے 11 انصاریوں نے اپنی جان دے دی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کسی کو آنے نہیں دیا. اب باری آئی حضرت طلحہ بن عبیداللہ کی, 11 انصاری شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں, نبی کو بچاتے ہوئے, نبی کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے, حضرت طلحہ رہ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کون قوم سے مقابلہ کرے گا, اس لیے کہ آپ ہی کی قوم کے لوگ تھے, تب یہ آپ فرما رہے کون قوم سے مقابلہ کرے گا. حضرت طلحہ نے فرمایا اللہ کے رسول میری باری ہے, کہا جاؤ لو. حضرت جابر فرماتے جو اس روایت کے راوی ہیں کہ حضرت طلحہ ابن عبیداللہ نے اکیلے 11 انصاریوں کے مقابلے میں اکیلے مقابلہ کیا تنہا, جتنی دیر 11 سال لڑے اکیلے لڑے, یہاں تک کہ ان کے ہاتھ سے جب تلوار چھوٹ گئی ٹوٹ کر کے, تو ایک تلوار جب ادھر سے آئی تو انہوں نے بے اختیارانہ اس تلوار کو پکڑنا چاہا تو آپ کی انگلیاں کٹ گئی اور ان کی زبان سے حس نکلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر تم حس کی بجائے بسم اللہ کہتے تو فرشتے بھی لوگوں کے سامنے سے تمہیں اٹھا لیتے. مقام تھا طلحہ ابن عبید اللہ کا, یہ مقام تھا, اٹھا لیتے ابھی لوگوں کے سامنے سے. حضرت امام بخاری امام قیس کے حوالے سے کہتے ہیں, امام قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدافع پر شل ہو گیا تھا. اور مسند 43 میں امام ابو داؤد 43 لکھتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف ہاتھ شل نہیں ہوئے تھے بلکہ ہم نے دیکھا تلاش کیا ان کو تو ایک گڈھے میں پڑے ہوئے تھے, حضرت طلحہ ابن بے ہوش تھے اور تقریباً پورے بدن کے اوپر 70 سے زیادہ زخم تھے. یہ حدیث پاک یہ بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے مشن کے لیے جان کی ضرورت پڑے تو جان دے دیا جائے, وقت کی ضرورت پڑے تو وقت دے دیا جائے. ایک بڑے پیارے صحابی ہے, بڑا پیارا واقعہ ہے حارثہ ابن نعمان کا. حارثہ ابن نعمان کو جانو؟ نہیں سنا ہوگا کبھی. حضرت حارثہ ابن نعمان یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں, بہت بڑے بلڈر تھے یہ, مدینہ کے اندر ان کے بڑے سارے مکانات تھے. جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہوں نے اللہ کے راستے میں بہت سارے گھر مہاجرین کے لیے وقف کر دیے, ان کے نام کر دیے. جب حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو ذرا مسجد نبوی سے دور لوگ کھولی گئی, چھوٹا سا گھر تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے چونکہ کافی محبت فرماتے تھے روز ملنے کے لیے جاتے تھے اپنے داماد سے اپنی بیٹی سے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہا کہ جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ایک مکان مسجد نبوی کے پاس دلا دیں تاکہ روز آنے جانے میں آپ کو دقت نہ ہو اور ملنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. تو کہا کہ تمہاری نگاہ میں کوئی گھر ہے؟ کہا کہ ہاں ہمارے ابن نعمان کا گھر خالی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرماتے شرماتے آئیں بیٹھ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو آتے ہوئے وہاں تکلیف ہوتی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو قریب لیا جائے, یہاں کوئی گھر ہو تو دلا دیجیے. کہا کہ تمہاری نگاہ میں کوئی گھر ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سنا کہ حارثہ ابن نعمان کا فلاں گھر خالی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد فرمایا بیٹی حارثہ ابن نعمان اللہ کے راستے میں اتنا کچھ دے چکے ہیں کہ اب میں ان سے کچھ کہتے ہوئے شرما رہا ہوں. بتائیے اتنا کچھ اللہ کے راستے میں انہوں نے دے دیا کہ نبی کہتے ہوئے شرما رہا ہے کچھ. بتائیے کتنا کچھ دیا ہوگا حضرت حارثہ ابن نعمان نے. کہتے ہیں کہ اسی مقام کی وجہ سے اور اللہ کے راستے میں اتنا کچھ دینے کی وجہ سے اتنا بڑا مقام تھا ان کا. مسند احمد کی ایک روایت ہے حضرت حارثہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا, ایک کام تھا, اچانک میں نے دیکھا کہ آپ بات جبریل کے پاس کھڑے ہوئے. میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ دوسرا آدمی بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور بڑی بے تکلفی سے آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور بڑی بے تکلفی سے بات کر رہا ہے. میں نے کہا کہ اب دو آدمی بات کر رہے ہو تو تیسرے آدمی کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے, تھوڑی دور کھڑا ہو کر کے بظاہر ان کی نگاہوں سے چھپ کر کے میں اس انتظار میں رہا کہ وہ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں. وہ آدمی چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا. بڑی دیر ہو گئی, آدھا گھنٹہ ہوا, پون گھنٹہ ہوا, ایک گھنٹہ ہو گیا, وہ آدمی چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا. میرے پیروں میں درد ہونے لگا. میں نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کو بدل جاؤ نا, درد کرنے لگے ہوں گے, یہ آدمی کون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیے ہوئے اور اتنی دیر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا رکھے ہوئے. بہرحال میں وہاں بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد بھی وہ آدمی چھوڑ نہیں رہا ہے. میں مایوس ہو کر کے گھر چلا ہے. دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. کہا کہ حارثہ تم ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ کہا کہ ہاں میں نے دیکھ لیا تھا. کہا کہ اللہ کے رسول میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ آپ کے ساتھ ایک آدمی بات کر رہا تھا اور میں اس آدمی کے اوپر خار کھا رہا ہوں. وہ کون سا ایسا آدمی تھا جو بڑی بے تکلفی سے آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے بات کر رہا تھا اور آپ کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا؟ میں بڑی دیر سے وہاں کھڑا تھا, میرے پیروں میں درد ہونے لگا اور آپ کو پریشان کرنے والا وہ کون سا آدمی تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہا کہ حضرت جبرائیل تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر حارثہ ادھر آتے تو میں ان سے سلام کرتا. یہ مقام تھا حضرت حارثہ کا. حارثہ ادھر آتے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے دیکھ لیا. ارے میں نے دیکھ لیا تھا, جبرائیل کی آنکھ کو مدد دولت نہ دیکھ سکتی ہے, دیکھ لیا تھا انہوں نے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر حارثہ ادھر آتے تو میں ان سے ہاتھ ملاتا. اور حضرت عائشہ کی روایت ہے دارمی کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو گیا, نیند میں سو گیا, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں. میں نے ایک آواز سنی, غور کیا تو کسی کو قرآن پڑھنے کی آواز تھی. تو میں نے پوچھا کہ یہ قرآن پڑھنے کی آواز کس کی ہے؟ کہا کہ حارثہ ابن نعمان کی. بڑے پیارے صحابی ہیں, انہوں نے اللہ کے راستے میں اتنا کچھ خرچ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اب ان سے کچھ کہتے ہوئے مجھے شرما رہی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک طریقہ ہے. تو محبت کا طریقہ یہ ہے, اتباع کا یہ مطلب ہے, اطاعت کا یہ مطلب ہے. محبت رسول پر میرا خیال ہے کہ بہت گفتگو ہو چکی ہے، حضرت مولانا بھی تشریف لے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ ہوں کہ بات کو یہی ختم کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہبروں کی، آنکھوں میں سلاتے رہے ہم دیدوروں کی، کچلی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی زروں کی، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ، سرحد پہ جمع ہے جو لہو دے گا گواہی، ہم سچے مسلمان کے تم جھوٹے سپاہی، دشمن کی ہے تم نے صدا پشت پناہی، نیلام کیا لائی تباہی، مسلم کبھی موت کا سودا نہیں کرتے، ایمان تمہاری طرح بیچا نہیں کرتے، ایمان تمہاری طرح بیچا نہیں کرتے، تم نے تو صدا ہند کو کنگال کیا ہے، مغلوں نے اسے عزم سے کپتال کیا ہے، اجمل نے ظفر میں اسے اقبال کیا ہے، ٹیپو نے لہو دے کے اسے لال کیا ہے، تم تھک گئے ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری، بتلاؤ یہ دھرتی ہے تمہاری یا ہماری، بتلاؤ یہ دھرتی ہے تمہاری یا ہماری، قاسم سے اور گنگوہی سے انسان ہم ہی تھے، لائے تھے جو آزادی کا طوفان ہم ہی تھے، اشفاق حمید اور نذیر خان ہم ہی تھے، ہر دور عبارت کے نگہبان ہم ہی تھے، قربانی کے رشتے کو بھلا توڑ دے کیسے، کم بخت زمیں ماں ہے اسے چھوڑ دے کیسے، کم بخت زمیں ماں ہے اسے چھوڑ دے کیسے، پنجاب کو فصلوں کا دہن کس نے دیا تھا، بھوپال کو انداز سخن کس نے دیا تھا، مینار قلعہ تاج گہن کس نے دیا تھا، کشمیر کو ترشیدہ بدن کس نے دیا تھا، تاریخ میں چاند ستارے ہی ملیں گے، پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے، پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے، جمہور کا تلون کیا جس نے وہ تم تھے، رتیا دا دیا جس نے وہ تم تھے، جمہور کا تلون کیا جس نے وہ تم تھے، رتیا دا دیا جس نے وہ تم تھے، تم باری مسجد کو گرانے میں لگے تھے، ہم امن کے مندر کو